Book 2 اثنان 2 العائلة Familj الجد morfan farfan Al-jadda mormon farmor huwa wa hiya han och hon al-ab fadern al-um modern huwa wa hiya han och hon al-ibn sonen al-ibna dottern huwa wa hiya han och hon الأخ برودن الأخت سيستن هو وهي هان وهون العم أو الخال فاربرودن morbrodern al-amma aw al-khala fasten mostern huwa wa hiya han och hon nahnu 'a'ila vi är en familj العائلة ليست صغيرة. Familjen är inte liten. Familjen är inte liten. العائلة كبيرة. Familjen är stor. Familjen är stor.